سرکار دو عالم سیدنا، تم سایہ فکن ہو جب مجھ پر، سرکار دو عالم سیدنا، روح نشاط قلب و نظر، سرکار دو عالم سیدنا، اے مالک کل بندہ پرور، ہو جائے شب فرقت کی سحر، ستارے ہزیں کی لیجے خبر، سرکار دو عالم سیدنا، ستارے ہزیں کی لیجے خبر، سرکار دو عالم سیدنا، روح نشاط قلب و نظر، سرکار دو عالم سیدنا، سرکار دو عالم سیدنا، سرکار دو